नवम स्वयं जानन मुनि राजानम अज्ञम किमिति पृच्छति तत्र याज्ञवल्क जानते हैं अज्ञानी राजा से पूछते हैं कहाँ तुम जाओगे ये सब साधन से। तत्र पप्रच्छ पप्रच्छ याज्ञवल्क्योत इतस्तम को गमिष्यसि सर्वस्यात्मभूतत्वात् सेवात् गंतव्यं न तु सपश्य गंतव्यं न सपश्यति न सपश्यति याज्ञवल्क्यो अतः पप्रच त्वम् इतः क्व गमिष्यसि सर्वस्य आत्मभूतत्वात् गंतव्यम न सपश्यति और गंतव्य कुछ नहीं जानते स्वात्म स्वरूप है तो कहाँ जाओगे गंतव्यम राजा न जानाति चेत तम प्रति तद व्याख्यातव्यम इति अभिप्रायो अत सदार्थ पप्रच्छ याज्ञवल्क्यो अतः गंतव्य में राजा जी न जानाति चेत तम प्रति तद व्याख्यातव्यम इति अभिप्राय अतः सदा नाहम इत्यादि तात्पर्य महा सर्वस्य नहीं तो सपस्य जनक है क्योंकि ना हम तो हम जाने जनक कहता मैं नहीं जानता हूँ ये न पश्यति सर्व आत्मस्वरूप तो उपदेश कर दिया इसे न पश्यति सर्वस्य नाहम इत्यादि तात्पर्य सर्वस्यैव आत्मभूतत्वात् गंतव्य स न पश्यति उक्तोपास्ति फलस्य अग्न्यादिभावस्य स्वरूपत्वात् अन्यस्य च अज्ञानादित्यर्थः। हाँ ठीक है जनक ये जो फल है उपासना का फल तो अग्न्यादिभाव किंतु अग्न्यादिभावस्य स्वरूपत्वात् उपाति फल से अग्नियादिभाव से अपने स्वरूप आत्मस्वरूप हुआ आत्मा से अन्य कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे मैं नहीं जानता हूँ। गंतव्य प्रश्न में आक्षेपति गंतव्य का प्रश्न कैसे हुआ इसके पर आक्षेप ननु ननु उपनिषद भी रह ननु उपनिषद भी गंतव्यम ननु ननु तो उपनिषद भी गंतव्यं प्राक् प्रबोधितं देवभूत्वेति वचसा तत्कस्मादिह पृच्छ्यते ननु उक्तोपनिषद्भिः प्राक् गंतव्यं प्रबोधितं ये उपनिषद के द्वारा गंतव्य पहले कहा देवभूता द्वारा पेजती कस्मादि पृछते दस गति हेतुना गंतव्य अंतरेण अप्रवसान द्योतनार्थ ही शब्द गमन का हेतु साधन है तो गंतव्य होना चाहिए गंतव्य क्यों ना परिवसान नहीं होता इसलिए ही उत्तोपनिषद वीर ही गंतव्य पहले कहा न जानामि इति प्रत्युक्तिरपि न युता और जनक कैसे कहे न जानामि इतना ठीक नहीं नाहम नाहम वेदेति चन्द्रिपो जानन्नप्यब्रवीत कथम नहीं सदोषो यतो प्राक्षीत याज्ञवल्क्यो न राधिपम नाहम वेदित नृपो जानन अप्यब्रवीत कथम जानते हुए राजा कैसे क्या ना हम जाने नहीं सदोष आक्षेप हुआ नहीं ये नहीं, देवहूता देवाना पेति जो उत्तर दिया है, हाँ जी सब वर्तना करेगा उसे प्राप्त करेगा, अग्नि भाव है, किंतु वो अग्नि भाव आत्मा से भिन्न नहीं ये अभिप्राय स्पष्ट करेंगे। तो फल तो देवहूता देवाना पेति क्या, जिसकी उपासना उसको फल प्राप्त करेगा। तो यदि आत्मज्ञान हुआ तो आत्मस्वरूप प्राप्ति है, नहीं सद या तो याज्ञ बल के नाधिपम अप्राचित, याज्ञ बल के ने पूछा पूछा तो उसके पूछे ज्ञान उत्पत्ति के लिए पूछा, क्या ज्ञान कराना आगे प्रश्न प्रत्युत्तर आक्षेपम परिहरति और कहें हाँ बारह द्वादश पूर्वभूमेर्मुच्यमान उत्तराङ्काङ्गमिष्यसि देवतोपासनाद्येतद् ज्ञानोत्पत्ते विवक्षितम्। देवता उपासनाद पूर्वभूमेर मुच्यमान उत्तरां काम भूमि गामिष्यसि इत्येतज् ज्ञान उत्पत्ति प्रश्न विवक्षित विवक्षितम प्रश्न उत्तर द्वादश प्रश्न प्रत्युत आक्षेप नैष दोष आक्षेप भावे वक्षमाण हेतु महा आक्षेप क्या नहीं होगा दोष नहीं यत अप्राची याज्ञवल के नराधि में पूछा किसने पूछा अभी कहते तत्र प्रश्नाक्षेपम परिहर्तुम प्रश्न स्वरूप अनुवदति कि प्रश्न स्वरूप पहले कहते इसे पूछा रहा क्या मल के नहीं उपासनाम देव भाव साक्षात फलम तत्पुरमेव उक्तम ज्ञानम च पुरमेव कहा पुरमेव उक्तम ज्ञानम भी कहा न च तत्र प्रश्न प्रत्युति प्रश्न उत्तर नहीं होगा कहाँ उपासना में प्रश्न उत्तर नहीं है ज्ञान द्वारा ब्रह्म भाव भी तासाम फलम ज्ञान भी कहा ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव भी उपासना का फल हो जाएगा साक्षात देव भाव फल उपासना का फल कहा और ज्ञान भी कहा परंपरा से ज्ञान का साधन है प्रश्न उत्तर नहीं हुआ था ज्ञान द्वारा ब्रह्म भाव भी तासाम फल तद इदानी पृछते मुनिना ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति कथन तासाम धी द्वारा मुक्तिफलत्वम तासाम उपासना नाम ज्ञान के द्वारा मुक्तिफल कैसे देवता इति देवता उपासनाद उपासनाद उपासनादि देवता उपासना उपासना एतद् ज्ञान उत्पत्ति देवता उपासनाद देवता उपासनादि हाँ एतद् देवता उपासनादि ज्ञानोत्पत्ति विवक्षितम् देवता उपासनादि एतद् देवता उपासनादि देवता उपासनादि जो इस क्रम में कहेंगे अन्य उपासना सब ज्ञानोत्पत्ति विवक्षितम् ज्ञान के द्वारा ज्ञान के साथ परंपरा ज्ञानोत्पत्ति देवता उपासनादि आदिपद से आदिपदेन शुद्धि द्वारा द्विसाधनम कर्म गृह्यते कर्म उपासना कर्म सब कर्म भी ज्ञान उत्पत्ति के लिए शुद्धि के द्वारा यही विवक्षित है एतद् देवता उपासनादि इसी प्रकरण में आने वाले देवता उपासना और जो कर्म आदि सब ज्ञान उत्पत्ति के लिए विवक्षित है। प्रश्नोपपत्तिम निगमयति उपासनानि उपासनानि सर्वाणि परविद्याधिकारतः क्रममुक्तिफलानि इति क्व गमिष्यसि गोगीरतः सर्वाणि उपासनानि परविद्याधिकारतः क्रममुक्ति फलानि थी परविद्या के विषय प्रकरण में क्रममुक्ति फलानि थी अतः क्व गमिष्यसि गी प्रश्न है। प्रतिवचन उपपत्ति उत्तर भी राज्ञस्तु राज्ञस्तु तद विज्ञानान् नाहं वेदेति युज्यते अन्य गति विवक्षार्थम मुने प्रश्न प्रचक्षते। राज्ञस्तु तद अभिज्ञानात् नाहं वेदेति उत्तरम युज्यते प्रतिवचनम्। अन्ये मुने प्रश्नम गति विवक्षार्थम प्रचक्षते। अन्य लोग कहते गति कहने के लिए प्रश्न, गति विवक्षा के लिए ऐसे अन्य प्रचक्षित कहते हैं। तद अभिज्ञानात् ब्रह्म भाव फला ज्ञानात्, उपासना से ब्रह्म भाव फल है, अज्ञानात प्रश्न इति इत्यादि अर्थम सपक्ष दर्शित भर्तृप्रपंच मत कहते। अन्य गति विवक्षा के लिए जनकपति ब्रह्म प्राप्ति मार्गम वक्तुम ये प्रश्न का किमित तम प्रति गतिर्वक्तव्या तस्य ब्रह्मवित्वात्। जनक के प्रति मार्ग क्या कहना तो ब्रह्म ज्ञानी तत्प्राप्ति मार्ग अवगतिरपि तस्य ब्रह्मवित्वात्। तत्प्राप्ति मार्ग अवगतिरपि संभवात् तो ब्रह्म ज्ञानी तो प्राप्ति मार्ग भी जानता है तो क्यों कहेंगे आक्षेप भर्तृप्रपंच मत के विरुद्ध में। साक्षात इति साक्षात ब्रह्म विदप्येष नाप्ता नात्माप्तौ गति नृप परमात्मैव गन्तव्यः परमात्मविदा ननु अथ कः संशयो येन सतेनैव नियुज्यते। साक्षात ब्रह्मविद्यापि एष जनक आत्माप्तु गतिवि नृप न गति को मार्ग नहीं जानता राजा परमात्मा गंतव्य आगे शंका करते नन परमात्मा गंतव्य परमात्मा विदा परमात्मा जानने वाले परमात्मा प्राप्त करना है अतः कह संशय ये न सत्य नहीं युज्यते नियुज्यते उसमें क्या संशय है। पहले भर्तृप्रपंच से के उत्तर हुआ साक्षात ब्रह्मज्ञानी होने पर भी यह जनक आत्म प्राप्ति के लिए गति को नहीं जानता था ऐसे प्रश्न हुआ सिद्धांत की तरफ से। परमात्मा एवं गंतव्य परमात्मा विद्या क संशय उसमें संशय क्या जिससे ऐसे प्रश्न उत्तर प्रश्न क्यों करेगा। भर्तृप्रपंच ने विरुद्ध में संशय आगे उत्तर है दे पंत्र में परोक्तम प्रश्न प्रश्नाक्षेपम उत्थापयति प्रश्न का आक्षेप परमात्मा एवं गंतव्य परमात्मा विदा आक्षेप प्रश्न के पर सिद्धांत के अथ इतम सति अथ ऐसा होने पर क्या संशय जिनसे उसको पूछते हैं। सशब्द राज विषय सपृच्य नियुज्यते सक राजा तेनेति मुनिना तेन तेनैव नियुज्यते मुनि उसको पूछते हैं कहाँ है वो तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त करेगा। तद्यम परिहारम आह भर्तृप्रपंच उसका परिहार कहा गया गतिर्न विदिता तस्य तान स तस्मै विवक्षति एवमर्थम उपोद्घात मेवं स कृतवान मुनि। तस्य गतिर्न ताम गतिर्न विदिता ताम तस्मै विवक्षति ताम गतिम तस्मै जनकाय वक्तुमिच्छति याज्ञवल्क्य एवमर्थम एवम उपोद्घातम स मुनि कृतवान। याज्ञवल्क्य ने इसे उपोद्घात किया कहाँ जाओगे तुम ये गति कहने के लिए मार्ग कहने के लिए ऐसे भर्तृप्रपंच ने उसका समाधान दिया। उक्तम ही जनक वेद तत्व न तत्प्रतिपत्तो मार्गम जनक ज्ञान को प्राप्त किया तत्व को किंतु तत्प्रतिपत्तो मार्गम न न वेद मार्गम क्या पाठे इसमें इसमें कुछ विसर्ग है क्या न विसरनी चाहिए। सतत दर्शन है न परिशुद्ध शुद्ध करके बता भरतपुंज भाष्य में कहा गतिर्विवक्षिता चेत से उच्यता किम प्रश्न न कहते एवं इसे कहने के लिए भूमिका कर रहे उपदगाता एवं स कौन सा नहीं मार्गम मार्गम न वेद उसे विसर गए नहीं जनको तत्व वेद न तत्पतिवत मार्गम मार्गम न वेद एवं एवं अर्थम उत्पदघातम एवं गतिगतनार्थम को गमिष्यसि एवं पृष्ठवान याज्ञवल्क्य ने पूछा मार्गम वक्तुं उपदघात प्रश्न इति अयुक्तम मार्ग कहने के लिए उपदघात रूप प्रश्न याज्ञवल्क्य क्या ये ठीक नहीं सिद्धांति कहता है इंदु इत्यादि प्रतिवचने गत्य निर्देशात इंदु कहकर सिद्धांति जो उत्तर याज्ञवल्क्य उत्तर देगा उसे मार्ग का निर्देश नहीं ऐसा शंका होने से भरतृपंच वाले उसका उत्तर देते हैं श्रुताविति श्रुतो यद्यपि नैतस्याम श्रूयते गतिचोदना तथापि गतिरेवेय मुतरत्र स्फुटं हि तत् यद्यपि एतस्यां श्रुतौ गतिचोदना न श्रूयते गति विषय प्रश्न उत्तर नहीं तथापि गतिरेवयम् उत्तरोत्तर से ही तत्स्फुटम आगे स्पष्ट होगा ये गति ही अवर्तुपमचाले कहते शैव पृच्छ्यमाने पृच्छ्यमाने इत्यत्र हितुमा उत्तरोत्तर कहेंगे यैषा हृदयाद् ऊर्ध्वा नाडी उच्चरति इतर गतिवचन से स्पष्टत्वाद स्पष्ट है क्या कहेंगे नाहम इत्यादि वाक्य से पर उत्तम अर्थ माह भरतपुंज अर्थ कहते गति गति विज्ञान वैकल्यात परमात्मविदप्यसो न जाने क्व गमिष्यामि कथम वेत्यब्रवीन् नृपः असौ जनक परमात्मा विद्यापि गति विज्ञान वैकल्याद को गमिष्यामि कथम वा इति न जाने इति नृप अब्रवीत राजा ने कहा मैं नहीं जानता हूँ अष्टादश यथावर जानन अपि परमात्मानं दर्शन मार्गस्य परोक्षत्वाद आह दर्शन मार्ग तो कोई ज्ञान हुआ किंतु कौन सा मार्ग अभी दिखता नहीं इसलिए प्रश्न है परपक्ष उपासना इति व्याचक्षत इति व्याचक्षते केचि ग्रंथमेत महाधिय इति व्याचक्षते केचिद नौ की वेद आ गया इति व्याचक्षते केचिद ग्रंथमेत महाधिय श्रुत्यक्षरानुसारेण नायमर्थोत्र लभ्यते केचित् महादिय एतं ग्रंथम इति केचित् व्याख्यते अयम अर्थ श्रुत्यर्थ अनुसारेण न अत्र लभ्यते यहाँ श्रुत्यक्षर के अनुसार नहीं आता है केचिद र हे र केचिद ग्रह गुर चाहिए इसे नकार कुछ अधिक आ गया ग का र को ग कैन से कैन से गौर द के नीचे ग उसके नीचे र कैसे भी ग्रंथ उन्नीस श्रुतेर अनुपपत्तेर वा गति प्रश्न कल्पना, श्रुते है गति कल्पना प्रश्न कल्पना अनुपपत्तेर वा, श्रुति में कहीं कहा गया गति प्रश्न अथवा अनुपपत्या गति कल्पना करनी फल प्राप्ति के लिए नाद्य, श्रुति में तो है ही नहीं, श्रुति अक्षर वाह्य क गमिष्यसि वाक्यम अत्र पर क गमिष्यसि प्रश्न में मार्ग के लिए कहीं ही नहीं। ब्रह्मविद गंतव्यम ब्रह्म राजा जानाति अत तत्प्रश्न अनुपपत्तेर गति प्रश्न इति द्वितीय कहेगे ब्रह्मविद गंतव्य तो ब्रह्म राजा तो जानता है, फिर उसके प्रति प्रश्न होता था प्रश्न अन्यथा अनुपपत्या मार्ग विषय प्रश्न होगा द्वितीय मास में ब्रह्म इति ब्रह्म वित्तेतुराज्ञस्य मितेनोपलभामहे ग्रंथे नानंतरे यस्मा दात्मज्ञानं समीरितम्। राज्ञो अस्य ब्रह्मविते तु मितिम न उपलभामहे, प्रमिति नहीं है, प्रमाण नहीं है, ग्रंथे ग्रंथे प्रमाण न उपलभ्य न अनंतर ग्रंथे प्रमिति न, यस्माद् आत्मज्ञान समीरितम् न उपल तस्माद् न आत्मज्ञानम अनंतरे न आत्मज्ञान समीरितम् ब्रह्मविते तु राज्ञस्य मिति न उपलभामहे ग्रंथे नानंतरे यस्माद् यस्माद् अनंतर ग्रंथे न उपलभामहे, इसलिए आत्मज्ञान न समीरितम् आत्मज्ञान नहीं कहा गया, ये नौ का आगे के साथ ब्रह्मविते तो राज्ञो अस्य अत्र ग्रंथे मितिम न उपलभामहे प्रमाण नहीं, यस्माद् अनंतरे आत्मज्ञानम न समीरितम् आत्मज्ञान नहीं कहा, इसे ब्रह्मज्ञान राजा को नहीं हुआ है। बीस नंबर में पूर्व ब्राह्मण में अत्र प्रमाणम ब्राह्मण कहते ग्रंथे अनंतर ग्रंथे न उपलभामहे प्रमाण नहीं है, कथन श्रुति अक्षर अनुरोध है न गति प्रश्नार्थी दी, श्रुति अक्षर को लेकर गति प्रश्न कैसे नहीं बनेगा, वाक्य से साथ तदुपपते आगे होना चाहिए उत्तत्वाद इतिहास कहते गत्यर्थ गत्यर्थ हो ना भी प्रश्न क्व गमिष्य गत्यर्थ हो ना भी कैसे साते होता है गत्यर्थो नापि प्रश्न क्व प्रश्न अच्छा नापि च गत्यर्थो नापि च प्रश्न क्व गमिष्यसि लक्षणः गंतव्यं पृच्छते यस्मान् नापि पृच्छिसिता गति नापि नापि गत्यर्थो च प्रश्न क्व गमिष्यसि लक्षण क्व गमिष्यसि जो प्रश्न है गत्यर्थ प्रश्न ही कहाँ जाओगे, यस्माद् गंतव्यं पृच्छते न गति पृच्छिसिता प्रश्नमिष्टा न गति मार्ग नहीं अपि च शब्द अवधारणे गत्यर्थो नापि च प्रश्न अपिच अपिच शब्द अवधारण अपिच गत्यर्थ नहीं वह प्रश्न प्रश्न गत्यर्थ न अपिच दोनों में उत्तम अर्थम अक्षरानुसार स्फुति गंतव्य पृछते यस्मात् ब्रह्मात्मनोर ऐक्यम श्रुतम तद विरोधा तद विषय गति अनुपपत्तिश्च न गति प्रश्न उपपत्ति इत्याह ऐक्यम श्रुति में क्या विरोधा तद विषय गति नहीं होगी यद यत्साक्षादित्युपक्रम्य यात्मेत्युपसंहृते तदन्यस्य तदात्मत्वाद् ब्रह्मणि स्यात् कथं गतिः। यत्साक्षादित्युपक्रम्य यात्मा सर्वान्तर उपसंहार किया तदन्यस्य तदात्मत्वाद् अन्य जितने आत्मस्वरूप ब्राह्मणी कथम गति से आता मार्ग कैसे ब्रह्मणो अन्य चेद अस्ति तस्य तरी तादात्म्यम विरुद्धम ब्रह्म से भिन्न कोई होगा तो उसके साथ तादात्म्य नहीं होगा स्थितस्य नष्टस्य वा अन्यस्य अन्यतो होगा तो ब्रह्म से भिन्न है रहते समय ब्रह्म रूप नहीं होगा अन्य कोई होकर नष्ट होकर के फिर ब्रह्म होगा नष्ट हो गया तो ब्रह्म कैसे होगा कथम ब्रह्मणि गति अनुपपति कथम तत्कथम ब्रह्मणि गति अनुपपति अन्य यदि हो तो तादात्म्य विरुद्धम तो अन्य है ही नहीं तत्कथम ब्रह्मणि गति अनुपपति तो गंतव्य तो कोई अलग है ही नहीं इसे गति मार्ग होना चाहिए ये शंका है भरतृ प्रपंच मत में अन्य कोई गंतव्य ही नहीं इसे मार्ग विषय प्रश्न होगा कथम ब्रह्मणि गति मार्ग क्यों नहीं होगा तत्राह तत्रा ज्ञान तज्ञान तत्राह गति त्रेस गति गंतव्य गंत्रादे रोत प्रोतात्म वर्तमना ब्रह्मात्मनि समाप्तत्वाद गति का परमात्मनि टीका में बनाए पाठ तत्राह तत्तज्ञा देखा ना गति अनुपपतिस तज्ञा ज्ञान ही तत्र तत्राह गति गंतव्य गंत्रादेर गति गंतव्य गंता गमनादि गति मार्ग गंतव्य कर्म गंता है कर्ता और गमन क्रिया ओत प्रोत आत्मवर्तमना ब्रह्मात्मनि समाप्तत्वाद सब कुछ ओत प्रोत होकर आश्रित ब्रह्मात्मा में हो गया का परमात्मा ने गति परमात्मा ने फिर मार्ग किया है त्रेस ओत प्रोत रूपेण ब्रह्मणि सर्वस्य समाप्ति यदिदम सर्वम अवस्वीत्यादिना उक्ताम स्मारयति सब जल में आ कहकर सब वो तो प्रत बताया अब दशा पृथ्वी कृष्णा तेजो देशम तथा जलम वायु देशम तथा तेजो व्य देशो नीलो किल कहाँ से चौबीस हाँ कृष्णा पृथ्वी अवदेशा आप देश यस्या पृथ्वी आशा पृथ्वी अवदेशा जल में पृथ्वी उत प्रत तथा जलम अव तेजो देशम तेज देशो यस्य जल से वायु देशम तथा तेजो तेज वायु में व्य देश अनिलो अखिल अखिल अनिल व्य देश आकाश में उत प्रत चौबीस भूतानाम ओतप्रतभावेन नभस्य परिवेशाने भी कथम ब्रह्मणि गत्य भाव तो आकाश में सब परिवेशान हो गया ब्रह्म में मार्ग क्यों नहीं होगा तत्र स्वार्थ देश परार्थोर्थ स्वप्न दर्शन बध्यत आत्ममात्रेक यथात्म्यान नमक तो स्यादगतिस्ततः परार्थ अर्थ स्वार्थ देश यत स्वप्न दर्शनवत स्वप्न दर्शनवत परार्थ अर्थ यो अर्थ परार्थ परेभ्य अयमिति परार्थ परस्मे अयमिति परार्थ जो अर्थ अन्य के लिए है वो अर्थ स्वार्थ देश स्वार्थ देश वैसे स्वार्थ स्वस्मय अयमित स्वार्थ जो अपने लिए स्वार्थ है वही देश होगा परार्थ अर्थ का जो जड़ परार्थ है जड़ परार्थ है तो उसका देश क्या होगा स्वार्थ उसका देश होगा स्वार्थ ब्रह्म अधिष्ठान वो परार्थ नहीं वही देश है परार्थ जितने जड़ पदार्थ कल्पित है सबका देश होता है स्वार्थ ब्रह्म है देश जिसका स्वार्थ देश वैसे स्वार्थ ही देश उसका स्वार्थ मतलब जो स्वार्थ होगा स्वतंत्र वही परार्थ का देश होगा स्वप्नबद्ध दर्शनबद्ध स्वप्न दर्शन जितने होता है उसका देश है तो स्वार्थ दृष्टा साक्षी में ही सब कुछ है। आत्मा मात्र के यथात्म्यात एक ही आत्मा मात्र ही सब कुछ यथात्म है मुक्त हो तथा गति न सियात। पच्चीस स्वप्ना के दर्शन दृश्य से द्रष्टुर अविद्वत दृश्य जो दृष्टा विद्या से उत्पन्न हुआ तद अतिरेकेण अभाव तो दृष्टा से अन्य ही नहीं यह तो अनात्मा प्रतीचि कल्पित प्रतीचि अनात्मा कल्पित तो अधिष्ठान मात्र से आत्मा मात्र से तद्रूपत्वात् जितने सो कल्पित सौ का रूप है आत्मा मात्र न नित्य मुक्ते परस्मिन गतिरिक्ता मार्ग और कुछ नहीं श्रुति विरोधाच तस्मिन न गतिरिक्त ब्रह्मैव ब्रह्मैव सन वाप्नोति ब्रह्मेति वचनम स्फुटम गंतृगंतव्ययोर्भेदे विरुद्धेत न संशय ब्रह्मैव सन अवाप्नोति ब्रह्म ब्रह्म अवाप्नोति के नकार अधिक है नवा क्या है नवान अवान प्रति अवाप्नोति प के पहले न नहीं चाहिए प के नीचे तो चाहिए ब्रह्मैव सन ब्रह्म अवाप्नोति यदि स्फुटम वचनम ब्रह्मैव सन ब्रह्म अवाप्नोति ब्रह्म तो ब्रह्म प्राप्त करता है गंतृ गंतव्य और भेदे विरुद्धेत ये स्पष्ट श्रुति विरुद्ध होगा न संशय प्रत्येक ब्रह्मणी गत्यायु के हितोंतर मार क्रिय थी क्रियाकारक भेदे ही गति सर्वत्र दृश्यते गंतव्यात्मनि कुत क्रियाकारक संभव सर्वत्र गति ही क्रियाकारक भेद क्रियाकारक भेद ही गति दृश्यते गंतव्य आत्मनि क्रियाकारक संभव को तो सतीश दृष्टेर अभिज्ञान द्योतनार्थ ही शब्द क्रियाकारक भेद ही दृष्टि दिखता है कोई विरुद्ध नहीं क्रियाकारक भेद होगा तो ही गंता गमन आदि से बनेगा यहाँ है कि न तस्य इत्यादिना गति निषेधाच न तस्मिन् गतिरस्ति न तस्य प्राणात्क्रामति नैव नैवात्र गतिरस्ति इति स्पष्टम् आगम शासनात् सर्वमात्मैव ब्रह्मैव तथा च श्रुति शासनम् नैवत्र गतिरस्ति इति स्पष्टम् आगम शासनम् गति ही नहीं सर्वमात्मैव सर्वं ब्रह्मैव तथा च श्रुति शासनम् इदं सर्वं यदयम् आत्मा ब्रह्मैव इदं सर्वं इत्यादि श्रुति विरुद्धाच्च न ब्रह्मात्मनि गति सर्वम् आत्मैव किंच ब्रह्मात्मनोर् अज्ञानमेव व्यवधानम् तच्च ज्ञानाद् अपनीयते तत्कुत्वत्र गति तम मात्रातिरेकेण व्यवधानांतरं न च यस्मादस्ति ततो मुक्तौ नात्मनो गतिरिष्यते यस्माद् मुक्तौ तम मात्रातिरेकेण व्यवधानांतरं नास्ति ततो आत्मनो गति मुक्तो आत्मनो गति न इच्छते भर्तृप्रपंच पक्षम निराकृत्य अच्छा तो पूरा बना होगा ज्ञानाद अपनीयते तत्को तो भर्तृ हले अच्छा हाँ ठीक है इसमें तो बना हुआ भर्तृप्रपंच पक्षम निराकृत सपक्षम अनुवर्तयन इत इत्यादि वाक्यार्थम उक्तम अनुवदति अध्यात्मादि अध्यात्मादि परिच्छेद्याद् यथोक्तोपासनाश्रयात् विमुच्यमानः क्वेतस्त्वं गमिष्यसि तद्वदासु मे। यथोक्तोपासनाश्रयात् अध्यात्मादि परिच्छेदाद् विमुच्यमानः त्वम् इतः क्व गमिष्यसि मे आशुपद। यथोक्तोपासनाश्रयात् अध्यात्मादि परिच्छेदाद् विमुच्यमानः अध्यात्म अधिभूत आदि परिच्छेद को चोर करके इतस्तव कौं गमिष्यसि बोलो। निसंदिग्ध उत्तरम श्रोतुम सुखकर्मिति निर्दशयितुम आसु शीघ्र बोलो संदेह रहित से प्रत्युति मादते नाहमिति नाहं तद् भगवन् वेद यत्र यास्याम्यतः परम् देवता वर्तमना नाह गंतव्यं वेद्मि किंचन। हे भगवान् अहम् तद् न जाना वेद यत्र इतः परम् यास्यामि नाहम् देवता वर्तमना गंतव्यं किंचन वेत्ति। देवता वर्तमना देवता मार्ग से देवता के द्वारा देवता उपासना के द्वारा देवता उपासना के देवता वर्तमान ठीक है मैं ताम्याचार्य देवता देवता वर्तमान क किंचन गंतव्य न वेदमी देवता वर्तमान तद उपासना द्वारा ही तो देवता उपासना के द्वारा तद उत्तम अपि कस्मान् न बुद्ध्यसे तत्र उत्तम अपि कस्मान् न बुद्ध्यसे तत्र देवता देवता अभाप्ति देवता व्याप्ति मात्र ही तत प्राक्षुतवान अहम् उक्तोपासफलं नातो गंतव्यं वेद्मि किंचन। प्राग देवता अभाप्ति मात्र अहम श्रुतवान उक्तोपासा फलम अतो गंतव्यम किंचन न वेति। उपासना फल ज्ञान का फल कुछ नहीं पहले देवता अत्यत देवता उपासन का फल 32 में भवता तावन मात्र से उक्तत्वादिति देवता अभाप्ति ने कहा तद अतिरिक्त भी परंपरा उपास्ति फलम देवता उपासन से ब्रह्मत्वाख्य मया विवक्षितम इति आशंका नातः गंतव्यम किंचन वेति। उपासना अभिप्राय मात्रेण विनोक्तिम अति गंभीरम वस्तु दुर्ज्ञानमिति भाव कि देवभूता देवानपेति तो कहा उसके द्वारा कहीं अन्य गमन है परंपरा से ये अभिप्राय आपका इस अभिप्राय मात्र से कथन की बिना गंभीर वस्तु दुर्ज्ञानम इसे नहीं जानते अथ इत्यादि आदत्ते तो अथ करे में उत्तर देंगे आदत्ते इति इत्युक्तवन्तं प्रत्याह तद्वक्ष्यामि तवाधुना मुच्यमानोऽथ यत्र त्वं गमिष्यसि नराधिप। इत्युक्तवन्तं राजानं तद वक्षामि तव अधुना इति प्रत्याह याज्ञवल्क्य ने कहा अतः मुच्यमान यत्र त्वं गमिष्यसि हे न राधिपो मैं कहूँगा। राज्ञो जिज्ञासानन्तरे मत शब्दार्थ गमिष्यसि इत्युक्तिरयुता पर विषय गतिरपास्तत्वात् इति आशंका। गमिष्यसि कैसे कहेंगे गति तो ही नहीं अविद्येति अविद्या मात्र विध्वस्तौ यतो नाप्तवदाप्यते गमिष्यसि इत्यतो वक्ति स्वात्थम यातो यथा तथा। अविद्या मात्र विद्वतो यत अनाप्तवद आप्यते अप्राप्त जैसे प्राप्त होता अविद्या मात्र विद्वतो अतः गमिष्यति व्यक्ति यथा स्वात्म यात तथा स्वात्म यात स्वात्म को प्राप्त कर लिया स्वस्थ से भाव स्वास्थ्यम रोग निवृत्ति हो गया तो स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया प्राप्त किया स्वस्थ से भाव स्वास्थ्य तो स्वरूपता है रोग निवृत्ति होने से स्वात्म यात कहते अविद्या निवृत्ति होता प्राप्त हो गया आत्मा को प्राप्त कर लिया 34 तथा लौकिक दृष्टान्त कहते स्वात्म यात स्वतः सिद्धमेव स्वास्थ्यम स्वस्थ से भाव स्वास्थ्यम ज्वरादि प्रतिबद्धम ज्वरादि के द्वारा स्वास्थ्य प्रतिबद्ध होता औषधादि न तद्विगमे ज्वरादि नष्ट हुआ तत्प्राप्त चैत्र व्यपदिश्यते चैत्र सात्व को प्राप्त कर लिया तथा ब्रह्म नित्याप्तमपि व्यवधान अविद्या निराशाद प्राप्स्यसि मुनि न उत्तम राजा के कहा अविद्या ध्वंसाद ब्रह्माप्ति चेत कथम गतिशद प्रयोग ब्रह्म की प्राप्ति अविद्या ध्वंस से गतिशद तत्र अत इति अतो गतिरेवा अत्र गतित्वेन विवक्षते प्राप्तोऽस्ति यतो ज्ञान जन्म मात्रं प्रवक्षति अतः अत्र अवगतिरेव गतित्वेन विवक्षते यतः ज्ञान जन्म मात्रं प्राप्तोऽस्ति प्रवक्षति ज्ञान हुआ तो क्या तुम प्राप्त कर लिए 35 प्रसिद्धाया गतिरयुगा तत क्या तो प्रकृतम वाक्यम यहाँ गति सदस्य अवगति रहना गति सदन ज्ञान तो वाक्य से सम अनुग्रह कहते क्योंकि आगे कहें प्राप्तोऽस्ति या तो ज्ञान जन्म मात्र कहेंगे ओम।